Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У Мінску адбыўся семінар «Жаночы досвед у літаратуры і грамадстве», які праводзілі Саюз беларускіх пісьменнікаў і Саюз пісьменнікаў Швецыі. На ім былі ўганараваныя пераможцы літаратурнага конкурсу «Жанчына ў сучасным грамадстве». Як паведаміў намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў, галоўны рэдактар літаратурнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, у працы семінара ўдзельнічала каля 30 чалавек. Гэта быў семінар па выніках конкурсу, які праводзіў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Конкурс меў назву «Жанчына ў сучасным грамадстве». На гэтым конкурсе не было ніякіх абмежаванняў, маглі ўдзельнічаць і мужчыны, і жанчыны. І ўвогуле не было ніякіх абмежаванняў ні па жанрах, ні па тэматыцы. На конкурс было даслана каля 80 працаў. Гэта і раманы, і аповесці, і вершы, і публіцыстыка. І журы назвала лепшых з лепшых. Спачатку дзясятку лепшых, а потым траіх. Як не дзіўна, пераможцамі сталі жанчыны ў гэтым конкурсе. Журы не называла першае, другое, трэцяе месца, проста назвала трох пераможцаў. Гэта Данута Бічэль, Галіна Богданова і Людміла Рублевская. На гэтым семінары было ўганараванне пераможцаў конкурсу. Ну і была сур'ёзная размова, некалькі дакладаў па гэтай праблематыцы, па гендернай праблематыцы, на тэму якраз «Жанчына ў сучасным грамадстве». Была размова і пра літаратуру, і пра жаночыя рухі на Беларусі. Удзел у семінары прыняла пісьменніца шведская Інгаліна Лунквіст, якая выступіла з вельмі цікавым дакладам пра тое, як развіваецца гендернае пытанне ў Швецыі, пра жанчын-літаратарак шведскіх, про тое, якія тэмы сёння хвалююць шведскіх літаратараў, пра што яны пішуць, ну і пра правы жанчын-літаратараў, якія абараняе саюз шведскіх пісьменнікаў, як ён гэта робіць. На семінары таксама прагучала некалькі дакладаў па гендэрнай праблематыцы.